loneliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco. Your golden sun will shine for me. Hij had een eigen tv-show vroeger, Andy Williams. De Andy Williams Show eindigde die altijd met May Each Day. Draaien we ook wel eens in de late avond. Maar hier hoorde je een mooie van deze crooner. I Left My Heart in San Francisco. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe late avond. Een show vol heerlijke, rustige muziek om de dag mee te eindigen. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. Hè. Want het zou zomaar kunnen dat je overdag ditzelfde programma nog een keertje hoort. Nou, ook goed hè. Want dan hoor je wat wij s'avonds laat allemaal hier in de show brengen bij jouw lokale omroep. Goed, wat gaan we doen deze avond? Nou, we hebben behalve natuurlijk heerlijke muziek ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Die ging de straat op en vroeg aan u op straat. Wat doet u om uw hoofd leeg te maken? Wat doet u om uw hoofd leeg te maken? Ja, zo'n moment waarvan je denkt, oh, stress, stress, stress. Even leegmaken dat hoofd. Even tot rust komen. Een zen-momentje creëren. Hoe doet u dat? Dat hoor je straks hier in de show. Pieter Stekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de zeug. Een leuke column. Vraag is of het bij de zeug blijft. Of dat hij er toch weer van alles bij sleept. Nou, je hoort het straks wel. En Franciscus Gasthuis is trots op de certificering voor de informatiebeveiliging. Jee, wat een ingewikkeld onderwerp. Maar het wordt straks allemaal heel duidelijk uitgelegd. Dus blijf vooral luisteren, want Herman de Bruin stelde de juiste vragen. En dat komt er allemaal aan. Straks dus hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar eerst, zoals gebruikelijk, heel veel lekkere muziek. Just a fool.

Bebo Bryson. In de show met Love Always Finds a Way. En dat is maar goed ook. Olivia Newton-John hoorde je ervoor met Hopelessly Devoted to You. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Want die heeft ook zijn best weer gedaan bij zomerse temperaturen. En de zomer, die brengt mooi weer, maar langzaam loopt de spanning op. Dat ken je wel. En uiteindelijk komt er dan onweer. Dat frist op. De lucht klaart. En iedereen is opgelucht. Maar tussen de oren is het vaak wat anders. Iedereen speelt mooi weer, maar de spanning kan ongemerkt oplopen. En wat doet u dan om uw hoofd leeg te maken? Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg u deze toch wel, ja, ik zou zeggen, intieme vraag. Heel even. Ja, ik heb wel haast. Dus ik mij... Oh, nou heel even kort. Even proberen. Ja, we gaan er dan. Wat doet u om uw hoofd leeg te maken, is de vraag. Vissen. Oh, wacht even. Vissen? Vissen. En hoe lang duurt dat? Ja, soms avondjes, maar ook wel eens een heel weekend met vrienden. En doet u het alleen als u dan zeg maar die stress voelt of eigenlijk altijd wel vissen? Ja, dat doe ik al vanaf vijfde jaar. Dus, oh ja? Dat zit helemaal ingebakken. Hé, hey, daar kunt u op terugvallen zeg maar. Ja, zeker weten ja. Nee, dat is altijd een uitlaatklep geweest. En wat haalt u binnen? Ja, het liefst karpen. Daar vissen we vooral op. Maar ja, het gebeurt wel eens dat je meerval of andere bijvangsten hebt. Brasem of zeelt. Vissen helpt voor het hoofd leegmaken? Ja. Antistress. Wat doen jullie om je hoofd leeg te maken? Sporten. Ja, dat. Ja. Boek lezen misschien. Nou, allereerst komt het wel voor, een vol hoofd? Ik bedoel, druk hoofd. Ja, het komt wel voor, ja. Ja. Wandelen. Ah. De natuur in, wandelen. Gaan we weer lekker verder. De natuur helpt. De natuur helpt, ja. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Is er nog natuur waar u lekker dan iets kan doen? Lukt dat? Ja, zeker wel. Ik kan hier in de Kerzeepol, daar kun je prachtige ronden, kun je helemaal rondlopen. En als ik wat bos wil zien, dan rijd ik naar Breda, dan pak ik een rondje Marsbos of en dat soort dingen. Ja, je moet soms even wat ver weg komen hier. Maar... Nee, dat, En als u dan terug bent, weer de auto in stap, hoe voelt dat? Ja, dat voelt prima. En wacht je daarop tot dat hoofd vol is of doe je sowieso iets om te voorkomen? Nou, ik denk dat ik het niet echt door heb. Voordat je het weet, dan ben je al daar en zit het al vol. Ik denk dat je niet door hebt totdat het vol zit. En dan wordt het hoog tijd om iets te doen. Ja, ja, ik ga altijd wel sporten. Dus ik denk dat ik het op toch die wel. Manier wel een beetje leeg maak, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Wat doet u nou om uw hoofd leeg te maken? Sporten. Juist. Mag ik vragen wat? Fitness. Na het eind van een dag of zo. Gewoon een harde werkdag. Bijvoorbeeld, dopjes in, eigen muziek en dan lekker hardlopen 's avonds. Ah ja, lekker met muziek hardlopen. Precies, ja. En als u terugkomt, hoe voelt dat? Ja, leeg. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus het werkt? Ja, dat werkt perfect. En dan lekker in de tuin zitten, daarna even een douche pakken. Ja. En dan lekker ontspannen. En je slaapt er goed van. Dus, maar gewoon even eind van de dag lekker. Dan zit je in je eigen bubbel. Gewoon lekker hardlopen, dan dopjes in, eigen muziek. En dan, Wat doet u om uw hoofd leeg te maken? Wandelen. Nee, dat is snel. Ja. Nou, moe, kortom, het gebeurt wel eens. Zeker. Een zeker vol hoofd. Nodig. Een vol hoofd. Een vol hoofd, dat gebeurt ook heel regelmatig. Ja. En ja, bent u dan iemand die heel lang gaat wandelen, flinke afstanden? Of? Nou, dat niet echt. Als je maar gewoon even lekker of een stukje fietsen, weet je, gewoon even lekker in de buitenlucht, even uitwaaien. En als je dan terugkomt, dan is het hoofd enigszins leeg? Enigszins. Wat doet u om uw hoofd leeg te maken? Sporten. Ja? Vooral sporten. Komt het wel eens voor dat uw hoofd vol zit, zeg maar, zo'n vol hoofd? Ja, met enige regelmaat, ja. En dan helpt dat? Ja, zeker. Ja. Wat doet u voor sport? Taekwondo, kickboksen, hardlopen. Alles wat er te doen is eigenlijk. Ja, vooral taekwondo, daar zit echt zo van die explosies in. Van, ja, precies. Ja. Ja. Ja. Na afloop, is het dan zo dat het echt geholpen heeft? Ja, absoluut. Kun je dan zeggen echt van... Kunnen we de wereld weer aan? Ja. Hij begint ook al. Ja. Hij doet het ook al, ja, kind. Dus, ja, ik heb een eigen sportschool ook waar we dat doen. Dus, Dan is het ook een soort voorkomen. Hè? Want ik denk dat uw hoofd nooit echt vol zal zijn. Het is preventie, denk ik ook wel. Ja, het is preventief. Sporten kan je preventief doen. Ja. En je kan natuurlijk op andere manieren ook je hoofd leegmaken. En lekkere wandeling maken of iets anders. Iets dergelijks. Dat is mijn werk ook. Dus, Vandaar. High five. Health promotion. Nou, gelijk even genoemd. En is dat altijd alleen maar om je hoofd leeg te maken? Of doet het ook gewoon zonder vol hoofd? Zonder voorhoofd. Een beetje ontspanning aan jezelf denken. Ja. Een beetje aan jezelf werken. Dat werkt perfect. natuur werkt. De natuur werkt voor mij, zeg maar. Ja. Ik ben een beetje lui wat dat betreft misschien, maar het werkt. Nee, het werkt. Het werkt echt. Ja. Maar en het komt wel voor een vol hoofd? Ja, afgelopen jaren zeker. Ik heb wat lastige jaren achter de rug, maar dat gaat nu beter doordat ik in de natuur kom. Dus het werkt wel, ja. Oké. Okay. Dus ik heb een vol hoofd gehad, zeg maar. Ja. Okay. Ja, helemaal leuk. Zal nooit helemaal lukken, denk ik. Of mediteren. Mediteren? Ja. En wat doet u dan? Yoga-achtig iets? Of, En meer mediteren via de YouTube. Even wat opzoeken, wat je denkt van, ochtendmeditatie staat me aan. Oh ja. Ja. Dat is op YouTube wel te vinden, zoiets? Zeker weten. Maak ik nu reclame? Ja, hè? Meestal loop ik gewoon een rondje of ik fiets een stukje. Lekker door de natuur heen. Dus, Komt het wel voor, een vol hoofd? Af en toe als het een beetje te druk wordt in huis of op het werk. Dan is het even fijn om even een rondje te lopen. Wel eens nodig. Ja, zeker. Oké. En moet dat echt sporten zijn of is het gewoon een licht stukje lopen? Gewoon rustig een stukje lopen, genieten van de natuur, even op zijn tijd even alles doen. En dat werkt, hè? Zeker. Ja? Zeker. Ik bedoel, als je dan terugkomt, scheelt dat? Ja, dan kun je gewoon even rustig opnieuw beginnen. Even tot 10 tellen helpt ook wel eens. Dus. Nou, ik doe het altijd. Ik doe het regelmatig. Ja, en ook wandelen is ook om je hoofd leeg te maken in de natuur. Juist. En gaat u dan echt flinke en wandelen? Of is... Wij gaan meestal woensdagavond gaan we 5 kilometer lopen met een groep. Oh, nou, dat is een aardig stuk. Ja. Ja, en dat doen we iedere woensdag. En wat merkt u dan als je thuis komt? Heerlijk. Dan heb je wel ontspanning, dan ben je blij dat je het gedaan hebt. Ja. Eerst heb je vaak geen zin, want ik heb nu ook gewerkt. Dan denk ik, nou zal ik er boven blijven zitten. Ja. Dan ga ik even een rondje lopen, even een beetje naar buiten. Ja, en het is niet zo van, laten we het zo zeggen, dat u het ook doet om te voorkomen? Nee, ik neem het leven zoals het komt. Ja. En als mijn hoofd vol raakt, dan doe ik er wat aan. Dan. Precies. Ja, ik denk dat het heel erg leeftijdsgebonden is ook. Ontspannen. Als je ontspannen, ja, en iedereen ontspant op zijn eigen manier. Als je nog wat jonger bent, misschien sporten of zo. Als je niet meer lichamelijk in staat bent om te sporten, een boek lezen. Oh ja. Dat is het. Ja. Ja, en ook voor het slapen gaan, hè, een boek lezen. Is heel, voor het slapen gaan is een goede. Ja, hoor je heel rustig van. Schermen weg. Hoe? Schermen weg. Ja, geen telefoon, geen televisie. Oh, schermen weg, juist. Geen tv, juist. Geen, ja. Geen ellende meer zien. Ook. Geen schermen. Ja. Ja. Ruim bij tijd al die schermen aan kant voor het slapen gaan. Ja.

Het Franciscus Gasthuis in Vlietland is trots op zijn certificering over de informatiebeveiliging. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Jos Toet. Hij is van dat ziekenhuis en in de uitzending. Meneer Toet, welkom. Hartelijk dank. Trots op de certificering voor informatiebeveiliging. Hoe is dat zo gekomen dat u dat gekregen hebt? Hoe is dat zo gekomen? Nou, dat is een heel traject aan vooraf gegaan. Dat zal, ja. Ook wel een pittig traject. Oh. Uiteindelijk gaat het om een stukje kwaliteitssysteem wat je als ziekenhuis neer wilt zetten. Om te laten zien dat je aan alle voorwaarden van, nou, in dit geval de internationale norm als de Nederlandse norm voor de zorg, voldoet. En dat wordt getoetst. En ja, waarom vinden wij dat belangrijk? Omdat dat wij natuurlijk enorm veel gegevens van patiënten, van bezoekers, maar ook van ons eigen personeel gebruiken. Ook echt bijzondere persoonsgegevens waar kwaadwillende echt vervelende dingen mee kunnen doen. Ja. Dus wij vinden het heel erg belangrijk om dat goed te beveiligen. Ja. En hoe bent u beoordeeld daarop? Want je krijgt niet voor niets een certificaat natuurlijk. Daar zijn we beoordeeld inderdaad. Er is een audit aan vooraf gegaan van meerdere dagen. Dus er zijn externe auditoren die komen dan langs. Die lopen hier een aantal dagen rond en die voeren interviews uit. Die kijken mee op afdelingen, die trekken echt letterlijk kasten en laders open om te kijken van komen we ergens wachtwoorden tegen, komen we vertrouwelijke informatie tegen die daar niet thuis hoort. Mm-hmm. Noem maar op. En die kijken ook naar je awareness-programma, dus je bewustwordingsprogramma. Wat doe je zelf aan om al je medewerkers op te leiden, om veilig gedrag te gaan vertonen. Dus dat zijn allemaal die elementen die voorbij komen. Ja. Dat gaat ook over wat mensen op straat misschien tegen elkaar zeggen. Hè? Collega's die buiten op het terrein staan te praten met elkaar. Waar andere mensen deelgenoot van zijn die misschien die informatie helemaal niet hadden moeten horen. Mm-hmm. Ook dat heeft allemaal te maken met informatiebeveiliging. Dan moet u al het personeel wel aan een touwtje hebben zo ongeveer. Want u kan niet allemaal controleren wat ze vertellen buiten. Dus vandaar dat we ook echt heel erg sturen of in ieder geval aandringen op die bewustwording. Hè, van geef mensen nou mee, wat is nou veilig gedrag, hoe hoor je te gedragen. Wat is wel gewenst en wat is niet gewenst. Maar je kan nooit alles 100% dicht timmeren. Je kan ook niet iedereen aan het touwtje hangen. En ik zeg wel eens, ja, de veiligste manier is eigenlijk om alle systemen offline te halen en niet meer te gebruiken. Dan ben je veilig. Maar ja, dan kan je je werk niet meer uitvoeren. Dus dat gaat niet. Merken de patiënten of de bezoekers daar nou iets van? Of zegt u nou ja, ze weten dat het veilig is bij ons en dat moet genoeg zijn? Ze mogen er sowieso van uitgaan dat het veilig is. Dat vind ik sowieso een pre. Merken ze er zelf wat van? Ja, hooguit in de digitale dienstverlening die we misschien via appjes aanbieden of via bijvoorbeeld het Mijn Franciscus portaal, het patiëntenportaal. Ja, dan zullen ze wel zien dat ze bijvoorbeeld met 2-factor authenticatie moeten inloggen. Mm-hmm. Dus dat je niet gewoon zomaar met een zwak wachtwoord naar binnen kan wandelen. Ja. Daar zitten wat restricties en extra maatregelen op. Ja, daar zullen ze merken. Ja, dan kunnen mensen ook zien dat jullie daar heel serieus mee omgaan. Ja. Ja. Als mensen daar iets meer over willen weten, kunnen ze iets op de website vinden? Want jullie zijn natuurlijk bijzonder trots dat jullie het hebben gekregen. Hebben jullie nog taart gehad, overigens? Nee, geen taart. Oh. We hebben wel een klein feestje gehad. We hebben wel met z'n allen een soort cyber escape room hebben we gedaan. Mm-hmm. Met onder andere de raad van bestuur en de managers uit de stuurgroep. En in huis gaan we waarschijnlijk nog wel iets leuks doen. Dus daar moeten we even voor kijken. Ja. Want geldt het dan voor een jaar of hoe moet ik dat zien? We hebben nu de initiële audit gehad. Dus nu zijn we net gecertificeerd. Dan wordt er jaarlijks een soort tussentijdse audit uitgevoerd. Om te kijken of je ook blijft verbeteren. Want dat is eigenlijk wat erachter zit. Je moet blijven verbeteren. Mm-hmm. En over 3 jaar, dus dat is medio 2026, dan krijgen we een heraudit. Ja, ja. Ja. En dat zullen weer een x-aantal dagen zijn. En ja, elk jaar krijgen we voor de rest dus een tussentijdse audit. En alert blijven is het belang daarvan? Dat voor is iedereen. Wel een van de belangrijkste dingen. Want de mens is toch nog steeds wel de zwakste schakel in dit geheel. Mm-hmm. Je kan alles helemaal technisch, hermetisch dichttimmeren. Maar ja, als iemand daar omheen fietst. Ik vergelijk het wel met autorijden. Als je je gordel niet omdoet, ja, dan heeft het bijna zin. Ja. Die zijn er niet van niks, die dingen. En zo geldt het met informatiebeveiliging eigenlijk ook. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Het Franciscus Gasthuis in Vlietland is trots op zijn certificering over de informatiebeveiliging. Jos Doet, hij sprak erover. Hij is van dat ziekenhuis. Dank voor het gesprek. Dankjewel Herman voor deze bijdrage aan de late avond weer. En daarmee komt een einde aan de show. Goh, wat is er snel gegaan. Helaas, pindakaas, ik heb nog één prachtig nummer voor je om de show mee af te sluiten. No Ordinary Love van Sade. Ik wens je nog een mooie nacht voor zometeen. Welterusten. Nou, plezierige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En mocht je even de tijd hebben, check dan even onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Kun je ook zaken terugluisteren, ook altijd interessant. En anders ga je gewoon naar Facebook, Twitter en LinkedIn. Want daar vind je ook onze accounts en daar kun je onze show volgen. Goed, maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting.